أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون عظمة شان القرآن الكريم بيان شو صفات خمسہ د متقیان و بیان دل د دین مخ کی دری صفات د متقیان و بیان شل والذین یؤمنون بما انزل الیک دا سلورم صفت دی رفار د متقیان والذین متقیان غسان دی یؤمنون بما انزل الیک چی ایمان لری پا کتاب بانی چی نازل کرلے شوی دیتا تا وما انزل من قبلك او پا کتابونو باندې چې نازل کله شوی دي ستانه مخ کې مفسرین لیکلي دي یؤمنون بما انزل اليك یؤمنون د دې کې مراد د ایمان نه دار چراغی فبارکی صحیح عقیده او ساتي دغه علم حاصل کی پاغي بن عمل وکي سوچ فکر وکي پاغي کې دا ټول دې ته شامل دي وما انزل من قبلك او پا کتابونو باندې چې نازل کله شوی دي ستانه مخ کې دا مؤمن مسلمان د متقی صفت دارې چې په قران کریم باندې ایمان ولري نو دغه سي په مخکینو کتابونو باندې هم ایمان ولري مخکې تاسو ته ما اصول کې ویلو او سورۃ الفاتحه کې د دې وضاحت شوی چه اسمانی کتابونه سودی د دې ورستو وضاحت راځي په خپل ځای باندې هلته کې یو روایت تاسو ته ما ذکر کړی و چې یو سل سلور کتابونه دي خو تاسو ته ما ویلي و چې ورستو د دې وضاحت راځي تحقیقي خبره په دې کې دا ده چې سلورو کتابونو نمونه په احادیثو مبارکو کې راغلي دي تورات انجیل زبور قرآن کریم د دې سلور کتابونو نه علاوه قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی وما اوتی النبیون من ربهم او د الله د طرف نه چې نور پیغمبرانو ته څومره کتابونه ورکړل شوی دي په هغې باندې به ایمان لرو ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى او ده قران ندا ثابت دي صحيفه ده موسى عليه السلام او صحيفه ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولیکن پدی کی صحیح خبردار چي ده صحيفو حصر په یو مخصوص عادت کی چي یو سلسلور دي دا په احاديث او صحيحه او متواتره او مرفوعه سره ده ثابت نه دي یو سلسلور صحیفی دی نو دا پا احادیث و صحیح و مرفوعه و سرده ثابت ندی پا صحیح احادیث سرده ثبوت نشته دی پا صحیح احادیث سرده استماویل دا قرآن نسا ثابت دی او دا صحیح احادیث نسا ثابت دی دا قرآن ندا ثابت دی دا احادیث ندا ثابت دی چه تورات انجیل قرآن و زبور دا پا احادیث کردی ذکر راغله او قرآن کیم دا دی ذکر شوی دی د دین علاوه صحیفی د موسی علیه السلام او صحیفی د ابراهیم علیه السلام دم په قران کې ثابت دي او د دین علاوه بیا اجمالی ذکر شوی دی او ما اوتی النبیون من ربهم دا الله د طرف نه چې پیغمبران ته څور کلې شوی دي نو زمونږ په غټول باندې ایمان شته دي وس دغه څومره دي نو داغه حصر په یو سل سلور کې دا صحیح نه دي ځکه داغه تعداد پوره تعداد په احادیث او صحیحه او مرفوعه سره ثابت نه دي په لحاظه نو په ایمان کې زمونږ او ستاسو لپاره ضروري ده مونږ او تاسو په داسې وایو دی باندې خواسم اجمالی ایمان دی مخکې تاسو ته ما په اصولو کې هم دا ویلو چې په قرآن کریم باندې ایمان تفصیلی دی او په نورو کتابونو باندې ایمان اجمالی دی د نورو کتابونو په باره کې به زمونږ او ستاسو دا ایمانی چې الله تعالی څومره کتابونه رالیږلي دي په کم پیغمبر باندې رالیږلي دي څومره صحیفې دي زمونږ او ستاسو په غټولو باندې ایمان شته دی بس دغه ایمان دی اوس او د قرآن په باره کې ایمان تفصیلی دی چې د هغې مخکې وضاحت ذکر شوی او تعریف مې رتم ویلی چې قرآن د الله تعالی کلام دی، د جبریل علیه السلام په واسطه باندې د الله تعالی د طرف نه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په عربی ژبه کې په درش کاله کې نجمن نجمن وقتن په وقتن لګ لګ نازل شوی دی. د قرآن په باره کې دغه عقیده ساتو، او د نورو کتابونو په باره کې بس صرف دغه عقیده ده چې الله څومره کتابونه په کم کم پیغمبران باندې نازل کړی دي، بس زمونږ په هغې باندې ایمان دی، هغه چې هر څومره که اوس مونږ او تاسو داسې وایو چې زما ایمان دی په یو سل څلور کتابونو باندې، او وما اوتی النبیون د یو سل څلور نه زیات چې یو سل لس شي، نو په شپږو کتابونو باندې پکې ستا ایمان رانغی. که هغه د یو سل څلورو نه کم وي او ته وایې چې زما په یو سل څلور باندې ایمان دی، هسې مثال اتیا کتابونه دي، صحیفی اتیا دي، نو که اوس یې اتیا او مونږ او تاسو ایمان راوړو په یو سل څلورو باندې، نو سلیرش خو د الله کتابونه نه و ته پې ایمان ولره، نو په دې کې خطا شو. نو حاصل دا دی چې څومره کتابونه الله تعالی نازل کړي دي چې صحیفی د ابراهیم علیه السلام، صحیفی د موسی علیه السلام، او د هغې نه علاوه د څلورو کتابونو نه چې بغیر او د دینه چې علاوه الله تعالی څومره کتابونه نازل کړي دي، الله تعالی کوم پیغمبرانو ته ورکړي دي، زمون په ټولو باندې ایمان دی، هغه چې هر څومره خبره خلاص شو لکن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په کتاب باندې چې نازل کړي شوی دی، من انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا ته، و ما انزل من قبلک، او ایمان لري په کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی من قبلک، مخکستانه استانه مخکې کم کتابونه نازل شوی دي. نو بس دغه مؤمنان دي، دغه کامیاب دي، او دغه باندې به ایمان مؤمنان مسلمانان لري، او زمونږ په الحمدلله ایمان شته دی، او دغه وضاحت مخکې تاسو ته وکړل شو. ډیر خلک پر معاشره کې ډیر خبرې نورې دا مشهورې دي، ورسته به ان شاء الله دغه وضاحت په بل ځای کې راشي. دا خبره مشهوره ده چې یو لک سلیریش زره پیغمبران دي، دا په یو حدیث کې شته دی، دغه وضاحت په مونږ په خپل زبان کې کوو. دا په یو روایت کې راغلی دی چې یو لک سلیریش زره پیغمبران دي، خو په هغه حدیث باندې، په هغه حدیث کې یو راوی دی، هغه ضعیف راوی دی هغه. نو دیو جنا دغه په باره کې هم دغه مفسرین او علما او محدثین لیکلي دي چې کم پیغمبران په قران کې ذکر شوی دی یا په حدیث کې ذکر شوی دی، نو هغه خو صحیح ده. دا غینه علاوه چې یو لاک سلیری سره دی، او که کم دی او که زیات دی، زمون په ټول باندې ایمان شته دی، او د نور پیغمبران په باره کې خو صرف ایمان اجمالی دی. نو چې ایمان اجمالی دی، بس الله چې څومره پیغمبران را لګری دي، بس زمون په هغه باندې ایمان دی. یو لاک سلیری زره تاسو ماویل چې دا شته دی، خو لیکن په دغه حدیث کې ضعف دی، دا په حدیث کې راغلی دی. نو په احادیثو متواتره او په احادیثو صحیحه او سره د پیغمبرانو تعداد هم دا معلوم نه لري چې څومره پیغمبران الله تعالی را لګلی دي. د دې وجنه که ستاسو خیال نو اکثر خلک دسې وایي یو لاک سلیری زره پیغمبران کم و زیات، دا کم و زیات تکه ځکه وایي چې دا په یقین سره ته ویلی نه شي چې د دینه یا کم دی یا زیات دی، وس هر څومره چې دی په هغې باندې زمونږ ایمان شته دی، او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیا ایمان، هغه ایمان تفصیلی دی. وبالآخرت هم یوقنون، وبالآخرت او په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون، دیو یقین کوي، پا ایمان لري دی، او په ورځ د آخرت باندې، د آخرت په ورځ باندې هم دی یقین کوي. وبالآخرت هم یوقنون، بالآخرتی دا الآخرتی دا صفت دی، او د دې لپاره موصوف دا حذف شوی دی. وبالآخرت وبالدار الآخرت هم یوقنون، او دیو په کور رستنی باندې یقین لرون کړي، یقین کوي دیو په هغه باندې. بالدار الآخرة، منګ مخکې ویلو چې د قران کریم د تفسیر څلور طریقې دي. یو تفسیر القران بالقران دی، د قران تفسیر په قران باندې کول. نو سورې عنکبوت تاسو وګورئ، څلور شپیتم نمبر آیات کې براشي، و ان الدار الاخره لهي الحيوان، یقینا کور رستنه، کور د اخرت چیرې، هغه کور د همیشوالي دی. نو البته کې الدار الاخره لپاره راغلي دي، نو دې دې کې وبالاخرتی، او په کور رستنی باندې چې هغه قیامت دی، آخرت دی، په هغې باندې دیو ایمان لري. آخرت ته آخرت ځکه وایي چې دا د دنیا نه وروستو دی، آخرت ته آخرت ځکه وایي چې دا د دنیا نه آخرت آخري وروستو ته ویلی کېږي، او آخرت وروستو دی د دنیا نه، ځکه ورته آخرت ویلی کېږي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی، وی دنیا لانها ادنا من الاخره، دنیا ته دنیا زکه ویل کی شدا د اخرت نه نږدې د مونته، ته دیو جن دنیا ته دنیا وی او اخرت ته اخرت زکه وی چې د دنیا نه ورستو دی زکه او ته اخرت ویل کی. وبالاخره او په کور رستنی باندې په قیامت باندې هم یو قنون دیو یقین کئ، په اخرت باندې دیو یقین کئ. دل کی لفظ دا یقین ذکر شوی دی چې دیو په آخرت باندې یقین کوي. نو دا یقین کم علم ته ویل کیږي او سو اقسام دی داغي. شیخ د شاپور رحمت الله علیه داغي له وضاحت ذکر کړی دی، مختصر داغي خبره تکوما. وبالآخرته هم یوقنون، او په آخرت باندې دیو یقین کوي. یقین هغه علم ته وایي چې پاغه کې شبهه نه وي. یقین هغه علم ته وایي چې پاره کې شبهه نه وي. دویم دی یو دی علم الیقین. نو علم الیقین هغه علم ته وایي چې هغه په چې پاره کې شبهه نه وي، کله استدلال نه پیدا وي نو هغه ته علم الیقین ویل کی. ورسره ته مثال چې کله ویم پاره باندې بیا ډیر ځت خو پوه شي. علم اليقين دا يقين دا عواموي، علم اليقين دا علم دا عواموي. او كم علم چې د مشاهدين پیدای اغه تا عين اليقين ولکي، چې د استدلال نه پیدای اغه علم اليقين شو، چې د مشاهدين پیدای یعنی پستر ګوان یو شی ولیدل شي نو اغه تا عين اليقين بیاوي. او دا د خواص علمي. او چې د مشاهدي او د استدلال دواړو نه پیدا شي نو هغې ته بیا حق الیقین ویل کیږي، هغې ته بیا حق الیقین وی. نو یو علم الیقین شو، دویم عین الیقین شو، او دریم حق الیقین شو. او حق الیقین دا د مقربینو صفت دی. نو یو علم د عوامو شو، هغه علم الیقین دی. دویم علم د خواصو شو، هغې ته عین الیقین ویل کیږي. او دریم حق الیقین دی چې دا د مقربینو صفت دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې لپاره یو بهترین مثال پیش کړی دی کله چې هغه ویل شي تاسو په ډیر ځت خپوې شي. مثلا گبین دی، یو سړی له بل سړی ته وایي چې یاره ته خبرې کنه، زه تاته خبر در کوم چې گبین دا ډیر ځت خوږي. بس دې ته ویل کیږي علم الیقین. دویم یو سړی دی چې دا گبین په خپل اوخري په جواب باندې اوسه کې د مشاهده نه ثابت کې په خپل په جواب باندې کې خو ته توې گبین خوږ دی، دا غي علم خوراغه چې او گبین یو خوږ شه دی، خو بیا راول کی په دې جواب باندې کی خو دو لګی ته وساټه وایسه کته لګ. نو دې ته بیا ویل کیږي عین الیقین. او چې سړی په خپل غبین اوخري نه، او یو سړی دې چې غبین اوخري او بل ته وګوري، نو دې ته بیا عین الیقین ویل کی چې وای خوړو او بل ولید، نو هغه ته بیا ویل کیږي عین الیقین. او چې په خپل اوخري نو هغه ته حق الیقین ویل کی. خبر باندې پوه شول، یو کس بل د خبر ورکه چې گبین خوږ دی، نو دې ته ویل کیږي علم الیقین. بل سړی دی چې در واغسته گبین او په جواب باندې کی خو دا غبل یو ولید، نو دې ته ویل کیږي عین الیقین، په مشاهده په سترګو باندې ولید. او یو سړی دی بیا ته په خپل راواغسته وای خوړو ته د بل هغه ونلید په خپل ته وساک، نو دا ته ویل کیږي حق الیقین. وبالآخرته هم یوقنون، او دیو په آخرت باندې یقین کوي. یقین کوي په آخرت باندې عقیده ساتي چې قیامت برازي. دا د مؤمنان مسلمانانو صفاتونه شول، پنځه صفات د مؤمنان مسلمانانو بیان شول. تفسیر ابو سعود لیکلی دی، دغه سی تفسیر کشاف دا لیکلی دی. یقین ستوي اتقان العلم بانتفاء الشک وشبهه عنه. دا سی او علم حاصل دل چې پای کې بیا شک او شبهه نه، بانتفاء الشک وشبهه عنه، چې شک او شبهه لري شي بس هغه ته ویل کیږي یقین. الله تعالی دې زمونږ او استادو د آخرت په باره کې دغه یقین نصیب کړي. اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. وسدیتوی نتیجه او ثمره ورستو د صفاتونه. مخکې پنځه صفات بیان شول، اوس الله تعالی نتیجه او ثمره ذکر کړي. اولئک علی هدى، دغه کسان په هدایت باندې دي، من ربهم، د طرف رب د دیونه په دنیا کې. واولئک هم المفلحون، او دغه کسان خاص دیو کامیاب دی. علا هدن، تاسو کتابونو کې ویلي دی چې علا لفظ راځي د فوقیت د پاره. نو گویا کې دا هدایت د دیو مرکب دی، او دیو پاغي باندې د پاتې سواره دی. اولئک علا هدن. اولائک دغه کسان چې دا مخ کې کم صفات دریو بیان شو اولائک کی اشاره کرنو په اشاره کې شسته اشاره ده اولائک دغه نیک بختان خلق چې دا مخ کې پنځه صفات بیان شو علی هدن دیو په هدایت باندې دي او هدن کی تا د تنوین راغله تنوین د پاره د تنکیر دی او تنکیر د پاره د تعظیم دی نو اولائک دغه صفاتون والا بختور خلق علی هدن دیو په هدایت باندې دي او پا عظیم شان ہدایت بنی دی میر رب بهم دا طرف دا رب دا دیونا و اولائک هم المفلحون او دغه کسان دیو کامیاب دی دغه کسان دیو پورا کامیاب دی تاس پا کتابونو کی ویلی دی چی مبتدا و خبر دوان معرفی راشی نو دا حسر پیدا کی دا معانیو پا کتابونو کی تاس ویلی دی نو هم المفلحون مبتدا و خبر دوان دا غر آغلی دی اولائک و اولائک هم المفلحون او هم زمیری پسل فکر آغلی دا خط تاکید او حصر پیدا کی خاص دغه خلق کرے خاص دیو کامیاب دی چې دغه صفات پچا کراشی بس دیو دا کامیابی خلق دی علماء کرام لیکلی دی تاج العروس لیکلی دی وی پا کلام دا پا کلام دا عرب کی دا پلاح لپز نا بل یو جامع دا خیر دا دنیا او دا آخرت بل یو لپز نشتا دی وی لیس فی کلام العرب کله پر ټول کلام عربی کې نشته دی یو لفظ اجمع لخير الدنيا والاخره من لفظ الفلاح د فلاح د لفظ نه یو بل جامع لفظ د خیر د دنیا او د اخرت د پاره په کلام د عربو کې نشته دی فلاح ویل کیږي چې یو کم یو سړی خپل مقصد ته ورسیږي خپل مقصد ته ورسیږي بغیر د تکلیف نه نو هغه ته ویل کیږي مفلح انسان هغه ته ویل کیږي کامیاب انسان نو اولائک هم المفلحون دغه کسان دی رسیدون کې دی خپل مقصد ته بغیر د تکلیف نه بس دی خپل مقصد ته ورسیږي پلاح لفظ په قران کریم کې سلویخ کرته راغلی دی علامه نسفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې لیکلی دی اولائک هم المفلحون هو الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب وی کم چستا مطلوبی اغی ته ورسیگی او کم شینه چ تیار کی دا غینه ته محفوظ شینه بس دغه ته ولیکیگی پلاح دغه ته پلاح ولیکی تفسیر مدارک کی دغه ذکر شوی دی الله تعالی دې زمونږ استادو پلاح او زمونږ استادو کامیابی دی الله رب العالمین نصیب کی دا پلاح د کامیابی اسباب مختصر د تویمه دا کامیابی او د پلاح اسباب سری مؤمن مسلمان به سبا نی کامیابی اول سبب د کامیابی التوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون سوره النور یو دیرشم نمبر آیت کې براشي چې څوک د خپل ګناهونو نه توبه وباسي د کامیاب انسان دی دویم د پلاح سبب چې هغه تقوا او پرهیزګاری ده چا کې چې تقوا او پرهیزګاری راشي نو هغه کامیاب دی سوره البقره یو سل نه اتیایم نمبر آیت کې براشي واتقوا الله لعلكم تفلحون ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړئ د الله تعالی نه یره او کې دې لپاره چې کامیاب شئ سورۃ البقره یو سل نه اتیا نمبر آیت کې ورشي دریم التزکیه ځان صفا کول د ګناهونو نه سورۃ الاعلى کې ورشي قد افلح من تزکا سورۃ الشمس کې ورشي قد افلح من زکاها چا چې ځان پاک کړ د ګناهونو نه دا کامیاب دی دا اسباب د پلاح دی د هر قسم گناہ نزان ساتل او بل د پلاح سبب اغا الایمان الصحیح صحیح ایمان سورۃ المؤمنون اول نمبر آیت کی براشی قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دی چی صحیح ایمان ای او پنځم سبب د کامیابی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تابیداری نو اغا کامیاب دی قرآن کی براشی سورۃ الاعراف یوسل وپن دوستم نمبر آیات کی براشی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون چاچ پیغمبر باندې ایمان راوړل پیغمبر عزت او احترام او کداغه تابیداری وکړه نو دغه خلق کامیاب دی او د پلاح نه د محروم کیدلو اسباب سری دام لګز دکی دیر پاره چې مؤمنان مسلمانان د دغه ناکامۍ د اسباب و نزان بچو ساتي اول ظلم کول ظالمان چرته ناکامیاوی ظالمان همیشه پر پتاوان کین سورة الانعام یوشتم نمبر آیت کی براشی انه لا یفلح الظالمون ظالمان نشی کامیابی دلیں. دویم جرم مجرمان خلق چرت نہ کامیابی سورہ یونس کی براشی ولسم نمبر آیت کی انه لا یفلح المجرمون یقینا نشی کامیابی دلیں مجرمان. دریم سحر جادوگران چرت نشی کامیابی دلیں بلکہ جادوگران ساحران ہمیشہ پر ناکام دی سورہ یونس و اویا نمبر آیت کی براشی ولا یفلح الساحرون ساحران و جادوگران چرت نشی کامیابی دلیں. او سلورم الافتراء علی اللہ تعالی سوک چپ اللہ تعالی بانی دروغ جوڑی دا ناکام دی نا مراد دی ہمیشہ را پر تاوانی دی ان اللذین یبترون علی اللہ الکذب لا یفلحون سور یونس نہش پیتم نمبر آیت کی براشی چی سا دا سوک چپ اللہ بانی دروغ جوڑی نو دا غنش کامیابی دلے دا غسی مرتدین ہمیشہ را پر ناکام دی مرتدین نشی کامیابی دلے دا اصحاب کہف واقعہ چې الله تعالی ذکر کوي نو اغوی خبر چې الله تعالی ذکر کوي ورستو تفصیل لاشي شلم نمبر آیات کې ولا یشعن بكم احد انهم ان يظهر عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا کتا سو خپل دین پرې خوده د الله تعالی دین پرې خوده او تاسو دا غي دین ته واپس شولې نو تاسو به مرتد شي او مرتد و ولن تفلحوا اذا ابدا فدغه وخت کې بیا تاسو چرته کامیاب نشئ. سورۃ الکهف شلم نمبر آیات کې بدغه راشي دا سه هر قسم کافر چې دی کافر او مشرک هغه تاوانی دی. سورۃ المؤمنون یوسل ولسم نمبر آیات کې براشي انه لا یفلح الکافرون یقینا کافران چې دی هغه نش کامیابیدل کافران دانش کامیابیدل. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو را ناکامۍ نه بچی. اولئک علی هدن من ربهم دا کسان په هدایت باندې دی طرف پر رب د دیونه او اولئک هم المفلحون او دا کسان پوره کامیاب دي که کامیابی غواړي نو دغه صفات په ځان کې پیدا کول پکار دي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.